وَإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ آلتا تینے یر ندے ندلتا تینے سنگی یرشو دے پا جیل کی خنور سخت خوبی نشتے کنا اے خوالوس کرشتے دے گناہ نخلاص دے آلتا دے گناہ تقاضا آلتا تینے دیر کرے ندلتا تینے سنگی یرشو پراتا سوکالے کی دا مخکنی حال پر نسبت بانے راتا سوکالے جرم پی دے گناہ نشتے ازاد دے پا جنم جیل کی دننا دا دے تینے یرشو او بلا داوم دا چی دلیلی سدے چی دا رب دلتا اللہ مراد دے نبرتو اقرائن شدے چی رب نمراد آغن دے بلسوک دے یہ کرو دا دن شیطان دا دی سرینا اللذی زنن نو ناجی منو ما یا دول دا یوسف رب سخائی نو پادشیو جل کسو کلو نور نورم اللہ اسباب برابر کر غیبی بادشاہ ویو میری دا وڈنگر ساربا جو خوال دا وارا دنگر مات کرن سب اون ایجاف وو خوارو ٹپو دنگرو اینمز وو وگیشنا نور یا بی ساتن وچ اے موتبرو می حکم بیان کیماتا پا بارا دا خوب کمی کہ اے تاسو دا خوب تعبیر کوای تاسون تلا پی ما پی کوای او اے زمان دا خوب تعبیر ویلیو تا دو دا تا چیری دری دی از غازو احلام دا بیمانا خوبونه دی زیغسوی خشاک تا وجد که پکیم دی شین پکیم دی غندارم دی غصیم دی واخوم دی لرگیم دی پکیتا بوس پکیم را لده گرد وارد بیمانا خوبونه دی یوی خداو تا بادشاہ او داغر دنگر لی دا که غوبه اینی نو لسه خبر از دکه داغا غیصر معامله دا او بادشاہ دی را یقا دی دنگری نشنا وچو خوارا تپاو ساربا از زمیدار خوبینی وگیش نا وچنو چه خبر دا نو بادشاہ دا وگو سر سوایست دا سیب معلومی گی چه تا سش بدمازمه شکایت دیو نو که خواه که نو ستی اسپی غولوس کا دا پکاری چی میاده سمشی نو بیا با خوبونا گنده نیدی مولانا سیب دا مفتی اول دا نیو ٹاؤن دا مدرسی مفتی ولی حسن صاحب رحمہ اللہ چا بچے تو خوب تفوز کو پا مطلب بہن پیدا بے یار معدہ کی خرابی ہے آپ ستی اسپیغول استعمال کریں اور خوب نہ دے اسپیغول اخرا روڈے لی گڑا والا کرنا اسپیغول ست اخرا کی معدہ جسا مشی نو دتو بھی ست اسپیغول اخرا کی معدہ جسا مشی دا خوب ستار ری دو ندے ادی بمنگ سنگ مانو ولی کہ صحیح مشی نئے منگا دو خوبوں پر مطلب ان مار پی دن کی بے عالمینا بالکل نہ پوئے گو مطلب ناراضی دغ کابینہ کے دا سڑے ام دے چے جیل شیو ابیارا ہوتے دے نو دے پکر کاو کاو کاو سڑے جیل کے چاہیا سڑے ہو ناغاو تارے آت سو بے مالا چوٹی را کئی جدر آشن ویلی ما چاچ بچ شیو دے دوارونا زتا سو خبروں یاد شد تبا دا امتن پس دا جماعت دا ویلونا پلق پلق ویلان دا تیاسو ویزم خبرون پا مطلب دا دیبانی نیجازہ را کمالا فارسلو نینو ما پریدائی ارسال لیگل نید ارسال پا مانر پر خودو بانی پریدائی مانو چوٹی را کش دلارشم ویلارشا اویلگا مقصد سو مطلب دا خوب نو دا میندی پر خود نو دیلار یوسف اے دیر دیا تے رشتینی کیا رشتینیا صفت ہو کو اب مخ پا مخ ہے کولی اس متازہ دے کنو تا وسو تا متازی دا دا دیو جنا کدے ہوئی چی تک دا توم نخیم دا مخینا ملر سا نجی رانسی دوم رو مروسو دا چا دا سترگو اشنانے تلالی وکال تیر سو تا تا زیاد نم تا تا وس یادون دا مخینا ملر سا نو نمخ کنی متازی شو رو کرو دا سپیچی اوگی یا تگی کنا نو دے بدا تدا لکی وی تے پلتا ہو آغا با سر سر اگ دیا لکی وی تے وی خدای تا و گروز تا تا اجرا جا رکو ما ستا اجرا جا رکو ما وی تا لشرم ندے دی دمرا اتدار تا پختون روی نو دے و تا اجرا جا رکور شروع کی استا پخبو می لا شخی دے وی تا گوری نا نو دا ام دا دو خبو سپے او سا اجرا جا رکوی اپا خبو لا سک دی منت کی ایو الصدیق افتنا فی سبع بقرات خوب بیان که دواو ری دا ناغاول مطلب بیان که دا دے کرم دی یوسف دا نوی دا چه تا سوک رو تا تا خوبیم شورو شو تا او بیا حالت بیان کی تزرعون سبع سنین کرواندہ بکوئی تاسو کال دا ابن علا عادتکم یا دا ابن مستمرن دا ایبین وکالا مسلسل بکرواندہ کوئی لکہ جستاسو عادت تیدا مستچ نو خونت خوب دا غزیو دا یو ٹکی مطلب دا قو دا چی بیان کن دا اپسی فما حسدتم دا زائد تبرعان انتظامی معاملہ چلو تقیید نسچ اللہ کہتا سو پہ دے وہ کالو کے نپرے دے واگو کی لیکن لگ داغ نہ چتا سو خورائی لگ پرے دائی چو خوراک دے ناغذ اللہ مہدہ کئی غوبال کئی مشینی کئی آغت نے جدا کئی نور فصل چس دے دا وچ کئے پہ واگو کے کی دے دا قشن تے کی دے سپینوائی مو امہدہ کوائی مو وگی چی پو وگی کی وچ شو دانا پو وگی کی وچ شونا کی دا چی دا بارنا پسی منگک نی را گلے پا دبانی ہیس مرض نرے ہیس مرض زکرے پا خپل زیمانی پروتا ہے کنا پا خور مغزان کی نو دا زن سرو ساتا ہے اچھا چکم خورای نو آگا تینا جدا کر بیا برا شی نو دا بجمع پا دیشی بیا برا دی پس دینا وہ کال سخت او بو خوری آگا چتا سورا دا مخینا جمع کری لیکن لگ دا آگا تنا تو سنون چتا سوی بچ کائی دا وکال رسول قاتر روان دی او اغا دی چه سبعون جافون او اغا وو چپیر شولی تپ غوگی غوگانی سربی و خوڑی سربا اغا وکالون و آباد سربی پا کیوم آبادی بنده پا کیوم آبادی او تپ دا سوکری کالون دی سربی و موچی و خیلی و آخری سی چارا او دا شن تا دا خوراک سر او بندیانون تکلیف تا جور شید او دا آغا او وگی دی شنا او وگی دی وجد قاتون آغا نو دا برازی وکالا براش سخ چستو لگم بچ کرو نو آغا دا نور بده دی وکالو خرد پاگی که ختم شی بیا براش پاس داو زیادت تی دا زیادت تی دا پا خوب کنیش تی داو توم بوی سمیاتی من بعد دا حالک آم دا خود دو چی دونه لی دیلی دی دا دو قسمونوی دو چی دونه لی دیلی نو پور تا نور ذکر نیش تی نو وہ کال دا قات شو دا دو فهمولا چی آتم کال با بیا باد را دی خوب سر چواستن شے بیا بیا راشی پس دینی یو کال چی پاگی کی با باران نورل دا ضرورت باران نورل ورول اکش خلق وانی پاگی کی با خلق شربتون نچوڑی و باسی با غیس وی دا ضرورت باران تا زکا غیس غیاس فریاد رسی تا وی غاس فریاد رس غیس باران تا دغی وی جنی ویلی چی در ضرورت پوخ کراغ فریاد رسی ہو کلا مشکلی ختم کو نو در ضرورت پوخ باران نبکی گی او پاگی که چی باران کی گی نو میوه که اوبدی ری او پا دانه که مغز دیری شاودف که دیری اغوش جوار که غنم که روجه که ناغو پا که پوخش نا خواگه چی سوکرشی نو تش پتی او پا که تا خواگه نی نو ڈوڑے یی اولا کدی بوسو ڈوڑے چخری جوار یی اولا کاسی چ شتئی چی چی اخری اخوان پہ گتن مزہ پہ گتنی او میو کیم بیا دا غنی او چ باران نو میو کی دی بادشاہ دے لا او بھی بیان کو بادشاہ چ اور دے ودا خو کمالی سڑائی می پیدا کو ما پزما کو اسمان اللہ پزما کرا کو ویرای والے تا سمارا دا کی زر لار زکر پل ملازه اوز جوڑه کنه چه شای برازه چی دو لا دو تا یو اپس لاشا مالک تا دی تپوسو که تینا تاقیقو که صده حال ناغ جنکو خزو چل طاقتان آی دیا هننا چه غز کریو لاسو نخبل دا نور میان دی پریخ دا شریف سڑی کار دای خبره دا ضرورت تکه اوی نو طول گوٹ پو گوٹ کار گزاری نبینی شرمی کی پی بل و خمزای کی یه دا بل بیزتی بی گرازی لا سونه چی غز کرو ناغا سوی در خواهی مالکی نوی مالکی خلاص نوست شکنه دا ولی مالک خو مدعیه دا که دیشی چی بیا پا خبال خبر تینگی از خبر شرم خاطر او خیال و ساتی و آقا خو درمگری بکنه دا درمگری با خبر سیوی دا آقا ندی تپوسو کی معلوم و دا چی مصر کی ازادی وان دا هم معلوم و چی مصر کی خلط دا زنانه و دنارینه و شرم عار نو دا هم معلومه چه ده مصر پا کابینه که زنانو کم اختلاط و زنانو تلر اطلومو کنه دا به سره چه ده چنه تا پوسی که بادشاه دیره واری نوکا ناگ حال لے قبل لے پاکستان کی نہ مصر کابینہ نہ قبل ادا کابینہ تھا یو پرخ پکشتے کہ یوسف پکی نشتے اگر شکر دادے کہ یوسف ہو قید کی خو یوسف وہ اودل تک نہ قید کی یوسف تھے نہ قید نہ بار یوسف تھے دا پلیٹی پہ گزیا تھا مصر کابینہ کی آگ حالات دینن وہ دمر فرق دے کہ موسیٰ نشتے آگ وقت کی موسیٰ ہو علیہ السلام نو بدے طرف تا سبقت تے بدے طرف تا لوان دکی دل دی وی رائے والای وی جنکون تا پوسو کائیں ان ربی بکائی دے ہن علیم زما رب ددو پچلوال دیر خفوا دے اللہ یا ان ربی بکائی دے ہن علیم ان زما مالک ددو پچلوال خفوا دے زکا خواہ ویو ان قائد کن نازیم اگر تا پتشتے جس وقت پا بکی تا دور قولی دی اتا خبر شویده اگر او گفتی تا پوسی تو کو ما خطب کننا سو مطلب ستاسو لوی کار لوی غرز ستاسو دا تاسو چوی چی دا کر کیا دا کر کئی دا دین ستاسو چو مطلبو پا دی خوزو پیگ ما چی سیاسی مسئله دا مطلب ستاسو بولو ناغستو اچی غیل لاری نسو شو مطلب پلاس شو اکا پلاسم نسو نو دو توی سو غد کار مقصد ستاسو کرے چی تاسو غلو یوسف دا غدی را دینا سستاو ہم طولوی قولنا ویلیو دو اجماع دا اپا دیو سم اجماع شیدا چی ووٹوار نکی مولیانو لن خیز طلاق دے کافر دے اغوم اجماع کری وا سڑی بے اجماع کی خیزی بے اجماع نکی اوی بنکی دا تی چلی ایچیاد بنکی خدا اغوم اجماع دا دی اجماع نخوا ما علمنا علیه من سو ما دا نفی من دے سغراغ سو نکی را دو حاشا للہ حاشا یوسف للہ بعد یوسف عن کل معصیت للہ لربی حاشا مانا دا بعد اس طرح قوان دے کنا حاشا لرے دے یوسف دا تو متون الزامونو نا چی خرکی وائی لرے دے دا خبراتور نا چی اخباریانی لکی لرے دے دا خبراتور نا چی پیپیگنڈی کی گی استیارات خوری گی للہ یوسف سرد چایر نشتے یو دا اللہ دا پارا یا قسم قسم پا اللہ کو اللہ منی قسم پی گئی حاشا للہ یا اللہ حاشا حاشا لرے دے اللہ تنزہا تنزہا للہ حاشا من تنزہا للہ نتنزہو تنزہا للہ پاکی بہنو پاکی بہنو خاص دا اللہ بلتو پاک نینو پا ماکم نقصان نینو پا نور کم نقصان نینو تا کم نقصان سے کہ پاک دے دو نقصانون نا دے بنونون یو اللہ دے یو اللہ حاشا للہ ما علمنا علیہ من سو اللہ منی اللہ دا ہر عیب نا نمگرتیانا پاک منی و یوسف و اتاسو اللہ نے دے مندلے پا دے مندلو انہ مندلو پوئے گئے دا زیلو اچھے نماری ما علمنا علیہ من سو ندے معلوم کرے منگا پا دمانے چا قسم بدی نہ استر کی چتولی نو نہ لاس نے جکڑے دینو نہ خلو خوز اللہ اس نکڑی ما علمنا علیہ من سو خبر اخلاص شلا مدعی را مخ تکلا وے کنا تاسوی لی وہی خضر عزیز الان حس الحق اس خبر پاک شوا حس حس تبینا ظہرا طہرا تزکا پاک شوا خبرا انا راوت والحق سرگن شو حق سجیشیا خبرا دادا ما غلاو دے دے دے نفسنا یقینا دے دے دے خام قادری شنونا یو ذلوی حس حس الحق دویم ذلوی انا راوت تو درم ذل ان نصرہو لمن الصادقین نکہ دا خبر ہے حلت تکتا و قعدہ بین شعابی آنوی بین چہ دادا خبری کری خو پت نلگی تا گدے کی پہ غوٹر آلہ سلے جو جواندے جلندے زمانے وردنگل نتسنو چو الفضل ما شہدت به الاعداء کمال خدا چی دشمن منی یا مخالف من او دا خبر یقینی دا او دا کرا دا انا راوتو انہو لمن الصادقین دامی ولی ویلی علمانی لما خنہو بالغیب چی پوشی دے چه ما ده ده نقصان اونکو پا تومت لگولو پا دروغ ویلو بانی پا ده بانی پا غیب که دو ده که بالغیب حالا کونی غایبان رشتیا ذکرم مخ پا مخا چه می چه کردی جو کردی می دی ده غین انکار نکم خود چه شا پا شا پی دروغ نویم چه ده پوشی چه شا پا شا از ما خلاف خبرن نکردی اولی دراو تو لاری کسی برابری گی کنا نچوز بیا جوڑی روغی تا لار برابر شی بیا گوره که بیا چه خبرات تر راشی پا میند که از ما سر ترشتا تعلق جوڑ شی نزکوی لم اخونو لم اخون یوسفا بلغیبی حالکونی غائبان حالکونی فی السجن درو می پیندیلی او یه رشتیا دارا چه اللہ نکامیابی چل لکه خیانت که انکو ان اللہ منی نا اللہ دا جنیوم اللہ منی ان اللہ لا یهدی اچه دا اللہ منی اپا عدالت که دی اقرار کئی نو پا کارو چه اللہ نما دره نو چا با پی جر حکو لکنه چه صدی وی سو توی پوائنٹ آف آردر ز خبر کن وی ما تا وکی دا دا دی سوی پی مقدس ایوان کی تا دا آغا خبری قرار که چه دا آغا زمانگا پا یین که زمانگا پا دستور که و زمانگا پا عقیده که نیشتا دی اتوی اللہ دی او اللہ دا دا کارو نکی دا دی سووی زمان استحقاق دی استحقاق دی زمان مجروح کو زد دی حق لرم سیبا تشیو تی نسپیکتر رو توی که تشیو توی مشارک دا آغا که مشارک اسپیکر اسپیکر وی میرا تاسلو منو در جاس مسلمان آنجه اسپیکر سے زمنگ حق مجروح کو زمنگ پاکی دے اعتراض کو اداد دولت قانون خلاف دے پدی خبر بانے دی حکومت نوٹس واخلی یا پدی بانے مغل دباس کو وخرا کی دا وز دے دیا یاران و دوستان اٹکی دی دا مطلب دکھا دے خود اٹکی بلتے ہو بلتے چا پہ اعتراض نہ کرے کچا کرے پہ قرآن بویلی نو اللہ منع کنا اطولی منی ذکر غلی شیر جی پی لا یهدی اللہ منی ادا اللہ ہدایت دن کامیاب اولو دخائنین ام منی چی اللہ نکی سو کی کولی نشی اخیانت باز وی چی دا قانونی لائی خلاف کئی اغا خائن دے دا قانونی ملکی خلاف کئی اغا تا خائن ندیل پا ملکی قانون کی خدا جرم نو ہوئے مکنا خو خیانت تا پس باندی وی پا دیو تا وی چه دا دی الهی قانون خلاف دی الهی قانون تا تصور پا کی تا اون وو آغای منلا دا دیو جنوی لا یهدی قید الخائنین نکامیابی اللہ چل دا چل بازانو خلکو دا خیانت که انکو خلکو نزد کامیابا نشم ایوسف کامیاب شو دا یوسف دا کامیابی اعلانیم کرده دی و ما اوبر او نفسی نہ پاکوم پاکی نہ بیانوں دخ پلزان پلسی پچونا نہ کوما ان النفس لامارتم بسو یا دا مانا دا انی لم اخنو بالغیب دا اقرار میں اوکر خبر ہمیں پاکے ہوئے لہا چی یقینی لہا ما خیانت نہ دیکھ رہے دے میڑخ پل بالغیبی اغویلیو کنا انہو من قید کننا انہ قید کننا عظیم دت ازر کے دا خطارہ پر رہا چی دال میں کچھ کالا کالا ہے چل خودے خودے دا خبر پا بل مخکڑا نو سبشی نو اس مقرالا انہو نو چی دے یقینو کی لما کنو بالغیب خیانت میں اندے کرے دا میڑا پا نال نشوالی دا میڑا کی ایقینن اللہ نکام یا بی چل چل بازانو دا خاون دا دلن خطر لریشی دا غاو سرم زلکی خطر پیدا شیدہ نو استرگی سر خری دی نو دا دس سرم لار کسا جوڑے سپا کئی ویدہ قمق لی دی دین افیار با دنیا کی توکی ویدہ قمق لی مانا جمہور قمق لی دانت چا افراد قمق لی افرادو کی افیاران اشتے دیر اشتے و جمہوریت دی قمق لی و جمہوریت دی دین نا مخالف لی و دی تکفیر کولو دی وان اللہ علی آدی قید الخائنین بیادا جنے ہوئی نپاکو ام پاکی نبیانم دق پلزان مانا خوچ سکیدن اخما کل لی کنا زبست پاکی بیان کم خوچ کما خبر او ناغه شوی نه دا یقینی دا چې نفس د بندا دیخا مخا دیر جات خونه که انکه دا بدو دا کولو لیکن آتوک چی میرا بانشی پی رب می اللہ ما من مانا بانی اللہ من رحم ربی یا ما پا مانا دا وقت بانی الا ما داما رحمت ربی تو چیز ما در رب مہربانی نو رب منی نو رحمت منی رب منی نو غضب و قہر منی اوغا مہربان جی اب یا رب منی ان ربی غفور رحیم دا کلام ہم دے دے کنا رب زما دے ڈیر بخون کے ڈیر مہربانا اللہ یوسف بیا الزام ورکی ملت رکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ لا دا سنگ ایمان دے پا اللہ بانے ما ہوئی چھ دسی ایمان چھ دے مصریانو پا اللہ دے قسم دے دا پاکستانیانو دا ایمان نشتے پا فرشتوی دے دا دو نشتے پا قانون الہی پا مجازات دے اگر دو نشتے اثرا دے نوی اگر کافر دی اللہ نمانی اقیامت نمانی خلقو مطلب ہوئے لے دے وی دا چھ وی زخپل پاکی نبانوی دا یوسف ہوئی علیہ الصلاة والسلام دے زنانہ کلام پا دے دے ختم سو لا اہدی قید الخائنین او دا روسو کلام دے یوسف دے یوسف ہوئی خپل پاکی نبیانو ما چے تپوسو کئی نو دے دے پارنا چے خپل پاکی بیان کم بندہ تا خطا خبری مخی ترازی خدا میں دے دے پارا کرلی چے زمخی تا تویم چے خڑا ختم شی دے مخ کنا دا خڑوال ختم شی لار را تا پاکی کنا زو خپل پاکی شی پتون نکم وی دا کلام دے آقا خطا دادا چا ویلی دی لوی لوی عالمانو ویلی دی تفسیر رحمهم اللہ غلطی دا بندن کی محققین و علماء تا پکر شیده ابن کثیر وی دا سندا موردی وی انکت والعیون کی دا سندا الکا دا خبرت تکم د ماوردی کتاب دے تفسیر النکت والعیون مخی نہ پیدا کیدر اس پیدا کی نہ پاکستان چاپ نہ دے د بار چاپ تے خو پیدا کی گی کراچی کی دیر نور زینو تبیا داغون جینو آگا پیدا کی قیمت کی دمرا گران نم نہ دے دیر خو تفسیر دے نو دا خوالے وی پی جانے دا مطلب میں نہ دے چے ٹولی خی خبری دی کی کمزوری پکی ڈیر دی کمزور ہے دے او کمزوری روایتنم نقل کی او خوال پا دے دے کہ پا آیت کے سنگ تفسیرو نئی ناغٹول پا یو زیرا نقل کی لن لن نقل دی پا دے کیوئے لس قول دی پا دے کی دو دی پا دے کی سلور دی دا لن لن ذکر کی نو کراو نا کراو پا کی بیاد تد بل پا زور گوری چا دے کی صحیح کم دے نا صحیح کم دے نو دا زان لواخ لے خدا خبر پا کیا ساتای دا سینه چیز ما پا خلو آرو دی ولی چو دیر خط تفسیر دی نو دیر چی سو وجود آخی دی نو خط پا دی جمعیت کیم جامعیت کیم چی جامع دی طول تفسیری ویتون نقل کئی کرانا کراو پا کی زان لگوری دویم یو تفسیر دی دی ابن جوزی زاد المسیر اغاو مخی نپیدا که اوس پیدا کیی دتا نیجی غواندی بیا غوم خدی غوم اقوال دیر نقل کی پا لندو لندو باندی خو پا نسبت دا نکت والعیون اغلا زیاد خدی زکی ابن جوزی محقق ناقد محدث دی نقد دیر کئی زکا علیمان وی ویده پا نقد دا حدیث کی متعصب دی عصبیت تی پکیتا دی کرر ویتونم کمزوری کئی نو دا صفت پکشتے نو دا غا پاگی کی کمزوری روایتون پا نسبت دا دے ماوردی کم دی خوشتے پاگی کیوں دوارو که دا غا کمال لے چی پیو دیرا نقل کردی دو شو درم چی مجموعی لحاظ بانی اختصار کردے روایتون جمع کئی کتاب التسهیل لعلوم التنزیل دے ابن جوزائی دا افریقی رستنے مفسر دے اس نزدینی جی وقت کی تیر شہر دے کتاب دا غم نسبتاً خرے اگر جمع دا روایتو کئی صحیح و ناسی با پکی دا زال لگوری طلیب ایتا خدا را نقل کئی نور مفسرینو کی چا یو قول نقل کئی چا دوا نو یو دوا با بل نقل کئی یو دوا بل نقل کئی نو دا با طول گوری نو لب احسای حاطر آوالی چه ده طول کتابونا نیکتی لنو گرانا دو ده طول نده گوند کری دی یوزه تا کری دی ماوردی پان نکت و العیون کی وی تفسیر دید آغا ابن کثیر دیو بان اخبر تفسیر کی وی ابن تیمیه رحمه الله تعالی فتاوا تفسیر کیوں ہوئی او سوچ چاہا تفسیر کم چاپ شیر قلمی چاپ شیر تفسیر کبیر پر نمبانی وہ جز کی وہ جلدون کی پورا پورا ونی جلدون دی وہ دی کہتا اگر کیوں ہوئی دا سوئی دا وی دا کلام دا دغ جنے دے دے خزی دے یوسف شتین رو یوسف پا جیل کے دے روس تو دا جیل نراواتے دے قال الملک اتونی بھی استخلصو لاشتین نو دا خواہ مخ کی مجلس سے دا غدر اتونی مخ کی نو کلام دا یوسف ندے یوا دا راغل علا ندے دویم دا چی دا یوسف کلام شناغوی ان النفس لامارتم بسو نفس دیر جات خونا گور دے دا بدو کولو یوسف دغه وخت کی پیغمبر دے دا پیغمبر نفس امارا بسو نئی امارا بالحسنی پیغمبر علیہ السلام نوی ہر چا سر شیطان دے وی تا سروم دے وی او ما سروم دے ولیکنہو اسلاما لیکن اغز ما تابع شوی دے یعنی ما تا دا خطا تلو سنا چی بازوی اسلاما مسلمان شوی دے چی شیطان دے نو مسلمانی دے نشی چی مسلمان شن شیطان ندے اسلاما مانا انقاد لی زما خبر که دخل نشی کولی زچ تکوم نا پا خپل جوڑ باندی کوم بازو روایتونی کرا دی ولیکن نی اسلامو حضرتی نباکیم دا پیغمبر شیطان پیغمبر تین بچی ا دا پیغمبر خبر کی مداخلت نشی کولے نبوت گڑ بڑ کی نا دا جواجنا آنی شکو نا دے سنگوی امارتم بیسو النفس زمان امارا بیسو دے دا پیغمبر نفس امارا بالحسنات ا دا پیغمبر نفس المطمئن دا بدان و خلق و نفس امارا بسوئی دیماندار نفس اللوامہ زان ملامت ان کی بد تکی گی خضر کے سومان دے لا اقسم بی نفس اللوامہ لا اقسم بی یوم القیامہ ولا اقسم بی نفس اللوامہ بد تکی نزان ملامت ای نو دا مومن نفس لوامہ دا پیغمبر نفس مطمئنہ او امارا بالحسنہ امارا بالخیر دا بدی خونن شکن دے سنگو انا نفس الامارتن بسو اشتے لامنو بادشاہوی چے دین خبر شو صفائیو شولا راولی تاسو مالا خالص کوم ایز اخبر زان دا پارا نو رائے وست خالص کوم سمانا مشیری خاص دے و ماسر ای خونو بکی ماتا منصوب بندی بلا لکی نو کل چراغ دا سرا خبر اکڑیو تا کلمہو بادشاہ دا سرا خبر اکڑی یا کلمہو یوسف بادشاہ سرا خبر اکڑا بادشاہ نورم خوخ شو انکا لیو مالا دینا مکینون امین رشاویم تا دننا منسخی مکینون اعتمادی امینون مکینون درجی والا مضبوط معتبر امینون امانتی درجی والا تو ادباری ستا خبر با منی رکی از لوی درجی والی سمانا دا وزیر اعظم امی صدر اعظم ام صدر اعظم نموشیر امی وی پا دی دوارو بانی صبر نکو چه کم زیده دا نقصان نا دا نقصان زیده تا بگوتا کن اجالنی علا خزائن الارض مقرر کماتا پا خزانو دا مصر وزیر خزانه یا وزیر مال مکا زکا قاطر روان دی معلومه دوتا چه ده مصر دولت ده مصر لیڈرانو لوٹ کو خرابه که ختمه که اده عوامو پی که چه نرسی نو ما پی مقرر که چه ده پا زیو لگم جمعوم سی اخر چوم سی احمد او خر دوار سی کنه ملک با تباشی مخیط تبایی را روانه ده حفیظون علیم اغام داک مارو پاکستان تا ده بارنا سمر دولتون را روان دی پا غیر که پا سلو که یو روپای پا زیبان پاکستان کی لگی تا سنه خبر انتا اس بس خبر شد تایر را لرازی تایر افرای اخو باقا تو خبری که چه اغا پایده کل غواری نو اغا با رسولی بگوری که نزوینا بگوری این نیافیز و نالیم بیزای لگی طول دولت پا دی چرتانه لگی دا یو بینک نا دا بل پونم شی او پا غده که اغا دا بل پا کاتا کی شی خبر اخلاص شی پا کروڑو کی یو لاک راوزی دو لاک راوزی نو دالو آلوی خبر دا نا آغا چی راوزی نو وارو شرمخانی زن للوٹ کی وارو شرمخان دا کتا برا چی چی چی بلدیاتی دی بکیتا یو چی بکیتا قومی دی چی بکی صوبائی دی نا آغا چی دو دو جیب خرس شی الگوانی بل لور که دا چا لس پی پونه ورسی دا چا پکی شل پی پونه ورسی ویزا گردوا دا غم اپروتی الگا نور با بل اسکیم کی کو کنا بل اسکیم پانچ ساله بل اکی برا دی اتما ما تا دما نکه نور تا دا پانزوز کال دما کره ما تا پینزیش کال دما که استا اسکیمون والی دا پورا کما پینزیش کال جنانه دی کری دا پینزیش کال با تا دما کدومو خود دما داری و تناچاره و مجبورو تاستا با دما کو خیر دی پینزیش کال خو یقین می نرازی پا دی چیز بیه براوڑی ایکی خبر بانی سڑی خدا و بچی نکی چایو بشو ویده ما یقین پا دی شنر ایجرا بزوی راوڑی یو قاضی تا یو مخ پا مخ باندیویلو پا اول اول تاریخ پا اول کی زمان بانی اللہ پا در کرده اسلامی قانون نیه قاضی لر را کرده در زمان پا دی پرزور چکم قاضیان نیولیو کنا غلولو لزمانگا نو آقا قاضیان خلکو غنیمت و گونه لورتی نوڑی دی او دلاوی امتی دی لیلاوی جیلونا سختی پرزور رو که سنو پا ما تیری گیا نوڑی وولو لبر را پاتی سیبوی مال سی پارشو کن زی قاضی ما دا سندون وحی چو تیرا غستی دی چه قضا وی ویقینو که کماو تا تو پریخی وی قضا وانا نزو پوم چه دا لبی دی لبی که پرید چه دا واری و ساتی خوشحالشی لبیو کی پا خپلا پا پزان پوشی چه دا خو قضا ندا دا خو کفر لنوکر نیول دی کفر لا کفر تنگولو لسپی نیول دی سپی نو آقا وی چه منگلی قاضی را که قاضی را رو مایه دا دل قاضی را که اجو پس پیرا می توی من با دی چیز می یقین نی چیز وی برا اولی آقا سر کتا کن شای کرا پا بل تر برواز روی در تروانه که ما در تمغا غاری تا چول لا هر می در تا پا غاره کرده ده گر در تا پا کور که وزان دقا که ملامته با چه زمان سه کارو چه زی دی مولا مخیلت لم او دا شه هار را توا چه تمغای را توا گول می دال بین دل قوامی چه دا اس رقی گیرانه نه اس پا خپل منی پا خپل چه دو باسی چی نیشتی چه شه نیشتی ایش شه نیشتی نه چی نیشتی انتا سل ناسی اولی چاو کای کای نه چه پیسی خورازی کنه مالی بودی بادستی غازی دو یخ لوی چه بگیتا منگا واغستری نه دا غف یقینو دا چه دا شه زائی کی گی بربادی گی اقوم می تبا کی گی مقرر کماتو پا خزانو دا مصار یقیناً زی ما حافظون حفاظت کن که پوه ما پا گتاو بیلات پوه ما پا آمد و خرج بانی پوه ما دا ملک با تعمیر و بازو لو باندی اللہ دا پوه را کرده سپت اخپلو کو اپا کلک اکینی حفیظون علیم او اتما پا دی مقرر کن او حکومت دا کافر ده مشرکی گی وزیر اعظم ده صدر اعظم کابینه که شرکی گی دا کفر اپا اخپل ویری دی چی کافر دی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله او سر شریکی او بیا بتا وظیفه تنخواه مخلی کنا او بیا مطالبه هم کئی اجعلنی علا خدائن الارض اصفت هم کئی اخفل سوشو شمارای نکنا پانچ پیر پینز خبری پا دو کفر پا کابینه کی شریک دین کفر تا پا اخفل ویل دی مطالبه تینوم که چه ما را دا احده را کن صفت پا خپل خپل خپل زانوم که دا طول خبری پا ظاهر ناروا معلومی گی من کسر سواد قومین فا هو منو کافر سر یو دیکی دا غو سر با اصابی گی و من یتولاهم منکم فا انهو منهم دو تواولین دو سر شو قانونی بدل کرده ندهنه چه اغو تا واولید نو قانون باغا چلیگین ده و سر حسابیگی ده سنه ده ترتیب ده ده قرآن و حدیث پرانا که ده دین متحدان و تفصیل کرده ده ده سموقع ده اگر که دولت ده کفر ده و چه پیو منصب کی ده شریکی یا شریکیگی چه خیر باپا که کم بی خیره نه ویزاره خیر بے کوم او وے موت جدا کافر دیا قانون دے کفر دے شریک شو سرا دا دے خیر دے پکیتا جو بل تو کاغذے انیسی نو دے دیشتن بے نورم خراب کی دے منگی نبے پلپئی کی گلال خاور پاستا شیو منگیا جوڑوں نو آگا جو ٹوٹ شده سی نو چاوتوی روان دیکھو ویدنو که منگیا نو شنو قلپه خوبی کنن دو قلپه خلار تیر ٹوٹه و منگیا خونه رو گرگی ویده منگی نو دی قلپه شده که ما تا خوار طرف تا بسامه دا نو چه بلی و آخری نو دو منگی نو بای قلپه کی خوب روان کی کرای کنه کرلا چه دا قاضیانو تدن نشو او دا مجلس والو تدن نشو نہ دمنگی نے پل پہ نکڑا استحزا پہ دن پوری ٹوکی دن پوری ٹوکی عائشات دمن کر دبی جنئی دمر زیا سوچ پدی مخو کلون کی نو لکھ پدی دریو کالو کی زیا سو سینما گان کی کالا جن کی بازارون کی او پہام مجامعوں کی اد جماعتون پروا نول کی د قرنون اسدون جور جماعتون دی حکومت کیا روان پیخور کی اکل پارکی اکل عجیب گر عجائب گر تھی جوڑو جماعت نہ دمنگی نے پل پیکڑا بارہویں نخل بازادہ کافر دے کافر زان تو وہی او تو تا کافر وائی بیا پدس یو عہدہ کی سر شریکی گی داغو پو ویلو باندی کہ آغا عہدہ کی تخ پر زان پا خپل دین ساتلے شی داغو کفر دیتا نرہ رسی شو سارا تنخواتی مواخلا چه زر روپی تتن رز در واخلا اکار سیو کا که داغو مطالبه نی نو تا مطالبه او کا اجعلنی علا خزائن الارض نقصان جوڑی گی که مملکت دی اندوانو دی و اندوانو مسلمانا انسانان دی تکلیف و ترسیات رو لکی نو قبول کا مطالبه او کا بعض صورتو ندی سیدی عالمان ہوئی چه کده مطالبه نکی نو گناهگار ده اغو تووی دو هده قبل اول ده ده شرطون سر فرض دی نیوی دی دبانی مطالبه کول ضروری دی اکوشش کول ضروری دی چه دا منصب امسئولیت ده توسپار لیشی چه نور نقصان را نشی ده منگین اقوال پای نشی ده پی ضروری ده نو یوسف علیه سر ده کافرون پیسی اغسطل جایز دی کافر سر دو کفر پکار کی دو بیدینے پکار کی تعاون کول پاغی پیسی اغسطل دا غو پویلو یا پخپلا مطالبه دا ناروا دی اچه دا غو دو طرف نمطالبی او زان ساتلی شی خیر رسولی شی نروا دی بلکه کل ضروری کی قانون امدا دی اندوستان کی فطور کرو علماء شاہ عبدالعزیز جائز دی دا انگریز حکومت کی شریک دل خود دی دی شرطون سرا دا جائز دی یوسف ذکر ہوئی خیابی سپت جزان کرے دے آغا گناہ دے لا تزکو انفسکم یوسف کی صفت کرے دے نو دا دی دا پارے دا وسیلہ کرے دے چھ ما تا دا بلے نیو کرو سپاری دا مسئولیت ما تا پغاڑا کی چھ دا نوے کرے نو نیکو تا سپتو نکی چھ زخص صحیح ڈاکترم او زه ده پوز یا پریشن بیشام کیوم کولشم ده وگ پریشن بیشام کی کولشم او کری میدی او ده مصر ده اغیر سندونه دی او ده مریض به یقین داشی کنه تسلی براشی نو زن با ده توس پاری چه اسمه لوکا او کتر سپت نکای یا خپل کسر نفسی چه توی عجزی بیانه پس چه چلوم زنه پیگم پس چل نپیگم وگونو نه پا پریشن پیگم آنه پا چلوال او کتوانی نه تالو با پریشن کم نہ خدا والے میں چپتا بارے پریشن کو چل نہ پے گی نہ مخ کی بہت وائدہ زپ ٹکی نہ پے گم بولی ادری گی پچی نہ پے گما ملا ہونا اسی میں جوڑی کی اسپی کر لی ہوتا سب خبر حکم نہ چل رہا تھا کہ پچا نہ پے گی کہ سفر کے سر ملا مر گڑ نہ کھولے جامے بھی ترخی اپ گوٹو نو جوڑے اگدو اگدو لستونا لستونی از ما خود دغا غوبا و زرو کی دی از دغا را سخو یه روزی تلالو نو پلاری می توی ملکه و خبر دتا کما ویسا من مشروع می تا جامعی دیون سپنی دی از چوک دی پی جنیوم ایمام می نو که صبح دتا بستره ای دی بالخ ای دی نو سط مکوا دا موه چی مولا دیده دتا که دی ما تا میک دی تا تا بیا دا سر نیگ دی دا موه ما تی دیو کنی دی خطبه دانوی چیز مولا نیم مولا دینی خپل عزت پا خپل و ساته ای خواه ناقصی او شوی چلالو نو زر پا زر بانی کش را وارد طولی را وارد بالخ را وارد حالا مولی سی بکنه مولی سی بکنه وزو بتلی کنه استم نو دی گوری زن زنو بیده تکوان در دی کت نتا کودی ما بپکینه نو زنوالی بیده تکای غلی کنه پا خلال ما زیگر مود چی که دا مالک ازو تا سی روزی فضایل بیار که کنه اللہ را که دو تو خدا شروع شو جو چی جذبه کراغی ما تیراغ کی این مولا زنیم اسی می زرو کسمین کنی مولا دا یا دا اخر درو کی چو سخدی یو خبرو بلا که یو ادا کنی ما خام شو روڑه لی چی بوت لو ما توی مولی شب رازا اقای پا امیارو کراواز رو تو چلالو بالخ ما تک دی طولی ما تک دی رو ما بد قسمت هم می ده تویلیو چه مو ایده چیز مولا نیمو بای ازان شرم ایدان بیده تکای نتیجه دارا خود از ما خود زور نرسی نبیا می غا دقا کر رو می زورن ما ده امام ده زمان ده کلی علیم ده زمان ده کلی چیک ده مولایم خود ده مشر ده علیم ده امام ده زمان ده کلی تاسو نه پیدن ورش برکت را ره طولی را ره بالخ را ره قبل نه را ره نزد اخبری نه بتلی کنم رو پر زور می پر لکر طولی را ره لکر جالنی تو خپل صفات کای رچې دې صفاتونه کما کې دین شيغه باندې تندر لګي یو خورته کم شو کنه دوونو دوزونو راته شو یو پس بیا بالغ ګرځم بل وسی باندې صفات بلوکا یجوز مدح الرجل نفسه اذا جهل مکانو زین دې معلوم درجه نه ده معلوم منصب نه ده معلوم خپل صفات کې یجوز للانسان ان یصف نفسه بالفضل عند من لا يعرفه جساس احکام القرآن کے دے آیت میں لکھ دی یجوز للانسان ان یصف نفسه بالفضل عند من لا يعرفه فل صفات کرواری اخیریت کے پاکی کے ابن کثیر وی قرطبی وی یجوز مدح الرجل نفسه اذا جهل مکانه للحاجه نئی پیجنی دی ضرورت تو جن اخبل صفاتو کا چی سمرا دے آمرو کا ہر پیغمبر نوی انی حفیظن امین ز انی رسولن امین زلی گلی دا اللہ عظیم امانت دان زانتن ام اطیعونی زمان امانی والی زلی گلی دا اللہ عظیم امانت دار رسول اخبل صفات کئی اخبل منصب خی امین خی یجوزو مصفر رجول نفسا اذا جهل مکانه للحاجه ابن کثیر وی قرطبی وی نور علماء دا خبر کئی کہ دا جائز دی اپدی کی ضرورت تے فی هذا دلیل علی طلب الولایت لمن علم من نفسه الامانه والکفاءه فی هذا دلیل دا چوی اجعلنی علی خزائن الارض دلیل علی طلب الولایتی لمن علم من نفسه الامانتا والکفاعتا البدایت ابن کثیر اول جل یوصل شپگ نوی مقبان دی دا جائز دی مطالبہ کا اعلام کی می شقوق محتملہ طول ذکر کری دی ا د ټول میں لن لن حکم ذکر کړی دی چې د دې دا حکم دی د دې دا حکم دی یجوز دا جایز مطالبه وکړه خدا ته کې خوبه ده تیاری کړه چې کافر ته وی او د کفر سره کافر ته وی او بیا وی ترکت ملت قوم من قانون سره نه منو اله شریک شه نه چې ځان سره دې ګډوډ کاو کافر ته نه وای کافر وو ته نه وای ازما سر روری شیدا نہ دا اتحاد جائز دی دے سر شرکت یو خبر دوی مدا اغوی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ دا دی قانون نہ بیزار ہے دا اعلان کڑے دے اپا اعلان مانی تین دی دا لی دران وی دا ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ دا پاکستان قانون نمنم دا دا قرآن خلاف دے دا قانون دا اللہ منم دا وی نہ چدا نوئی نہ اتحاد شرکت جائز شو وی کتاب کی راوڑی دنو سڑی تو دی قاضی خان نمخ لمنگ بوم قولا سر اخلو دو پسی کنا منگ خوم نز منگ وی دوم را جاہلات چی پا دی نپویدات دا انگریزن و حافظونی اماما ما تسنگ دی او دا انگریزان لرا بلا مجدوری مجدوری سنگ دی دیکی تا پرست رکی ناجائز دی کنا دا محافظانو تل امامتی که دا غوب ہوئی دا غوب ہوئی اسی کا کہتا ہوں بیا بس غالب وظیف و خوار ہو دو شاہ کو دعا وہ دن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں دمر پردان یقین نے چزب حق ویم آر چاچی چزب حق ویم او سرش امام ابو حنیفہ خونا کرلا جیل کے خونا کرلا آغا وقت کے خونا کرلا چ زہر او تو شورو کلو بخورا کی پوش چما وجنی شاگردان را ٹول کرو پا جیل کی کوفہ کی ہدایات ہوتا اکڑو دو نیو پا کیتا دا لا یلینا حدکم قضان ملیانو کنا نو ملیا خود قضا ہوتا دا لا یلینا حدکم قضان دا حکومت نو کرے کی شریک نو شای اکو شریکی جنو شرط دادی ان اذنب ذنبا بینه و بین اللہ تعالی اقام